maja tylko z kartą Klapkart. W Tesco. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mam nadzieję, że wybory odbędą się jak najszybciej w sposób bezpieczny dla wszystkich, mówi prezydent Andrzej Duda. W kopalniach na Śląsku zaczęły się przesiewowe testy na obecność koronawirusa wśród górników. Odwołano uroczystości rocznicowe katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim. Z bardzo dużą satysfakcją przyjmuję, że doszło do porozumienia w obozie Zjednoczonej Prawicy. Tak prezydent Andrzej Duda skomentował wczorajsze wspólne oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Politycy uzgodnili, że wybory nie odbędą się 10 maja. W tej sytuacji Sąd Najwyższy stwierdzi ich nieważność, a marszałek Sejmu ogłosi nowy termin. Andrzej Duda odniósł się do tego oświadczenia podczas konferencji w Józefinie koło Warszawy. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. Karol jest na miejscu. Powiedz, co mówił prezydent? Prezydent mówił, że niepokoił się tym, co w ostatnim czasie działo się w obozie Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o to, że członkowie Porozumienia Jarosława Gowina nie byli zgodni ze swoimi koalicjantami w sprawie zorganizowania wyborów w sposób korespondencyjny. Andrzej Duda zaznaczył, że do wczorajszego wieczora włączał się w negocjacje w tej sprawie. Tym, że no był tam kryzys, były zagrożenia tego, że może dojść do rozłamu. Sam prowadziłem także i rozmowy. Jak państwo wiecie, miałem spotkanie z panem premierem Jarosławem Gowinem. Prezydent dodał, że z satysfakcją przyjmuje wczorajsze porozumienie, bo daje ono, tu cytat, ogromne prawdopodobieństwo, że jeśli wygra on wybory, polityka Zjednoczonej Prawicy nadal będzie realizowana. Mam nadzieję, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone jak najszybciej, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone w sposób bezpieczny. Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że dziś w Sejmie ugrupowania Zjednoczonej Prawicy głosowały wspólnie. O czym mówił Karol Surówka. Dziś w kopalniach w województwie śląskim ruszają przesiewowe testy na obecność koronawirusa wśród górników. Łącznie 384 osoby pracujące w Polskiej Grupie Górniczej są zarażone. Najwięcej zarażonych jest pracowników kopalni ROW Ruch Jankowice. Do niedzieli w związku z sytuacją epidemiologiczną czasowo ograniczone jest wydobycie w kopalniach Sośnica, Murcki, Staszic i ROW Ruch Jankowice. Polska Fundacja Narodowa przekazała 500 000 zł dla pracowni diagnostyki wirusów oddechowych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Za te pieniądze kupiony zostanie aparat, który poprawia płynność preparatki próbek biologicznych, mówi prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. Czyli tak naprawdę sprawia, że poprawia się wiarygodność, czułość, szybkość wykonywania testów. I dodatkowo wsparliśmy pracownię, która została wpisana przez Ministerstwo Zdrowia i Województwa Łódzkiego jako laboratorium COVID-19, czyli jedno z tych laboratoriów, które rzeczywiście przeprowadza testy z całego województwa łódzkiego, ale także i z województw ościennych. Dotychczas w Polsce potwierdzono zakażenia koronawirusem u 14 898 osób. Zmarło 737, a 4862 osoby wyzdrowiały. W najbliższą sobotę nie odbędą się uroczystości związane z 33. rocznicą katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim. Jak mówi współorganizatorka obchodów Sława Nielżyńska-Łukowska, przeprowadzenie uroczystości uniemożliwia epidemia koronawirusa. Odwołują wyjątkowo ze względu na szalejącą pandemię wszelkie uroczystości rocznicowe zarówno w Lesie Kabackim wraz ze mszą świętą polową o godzinie 11, godzinie katastrofy, jak też uroczystą wieczorną mszą świętą w archikatedrze świętego Jana o godzinie 19. Do katastrofy samolotu doszło 9 maja 1987 roku. Zginęły 183 osoby, wszyscy, którzy byli na pokładzie. Jestem przekonany, że staną się oni przykładem dla współczesnych rodzin i ich patronami. Tak mówił podczas rozpoczętego właśnie procesu beatyfikacyjnego rodziców Jana Pawła II kardynał Stanisław Dziwisz. Uroczystość odbywała się w Bazylice w Wadowicach, tuż obok rodzinnego domu Karola Wojtyły. Cudzy Boży, Karol i Emilia Wojtyłowie to święci, można powiedzieć, z sąsiedztwa. Zatem bliscy, zwyczajni, proszę ich i głęboko zachęcam do modlitwy poprzez pośrednictwo sług Bożych. Ze względu na miejsce śmierci Emilii i Karola Wojtyłów, proces odbywa się właśnie w archidiecezji krakowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na wschodzie i południu Polski może padać, poza tym pogodnie, od 13 stopni w Trójmieście, 14 w Katowicach i Krakowie, 15 w Poznaniu i Wrocławiu, do 16 w Warszawie.

Hi, this is Fergal from the Cranberries, asking you to stay safe and stay at home with Trójka. Bardzo dziękujemy za zachętę. Zdałem sobie właśnie sprawę, że to już ponad 2 lata nie ma z nami Dolores i przypomniałem sobie wizytę kiedyś dawno temu u niej w pięknym domu w samym środku wyspy. Grupa Klan i Nerwy Miast. A teraz, jak zwykle o tej porze... Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek liczy na prezent. Nie musi być kosztowny. Ważne, żeby nie był tani. W tym odcinku dowiemy się też, dlaczego umarł Kopernik, jak szybko czyta pan Sułek i jaką czapkę nosi pani Eliza zresztą. Posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 200. Trzeba się, cholera jasna, psia krew, słowo honoru, nareszcie poważnie zastanowić. co ja dostanę w prezencie. Do tej pory zawsze dostawałem przeważnie nie to, o czym marzyłem. Ale tak to już w życiu jest. No, człowiek sobie coś zaplanuje, a tu guzik z pętelką. Chciałbym dostać jakiś duży i drogi prezent. Ale z góry wiem, że nie dostanę. Dostanę na pewno mały i tani. Trudno. Niech będzie przynajmniej coś małego, słowo honoru. Okazja w końcu jest niezwykła. To dzisiaj mija rocznica okrągła naszego, jak to się ona nazywa, pożycia. To niedawno dostała rentę i mam nadzieję, że nie wszystko przepaprała. Poza tym liczę na to, że jednak przez te lata coś tam odkładała. Szkoda, że człowiek nie wiedział, gdzie to odkładała, co odkładała. Jeżeli oczywiście odkładała. Z drugiej strony może to i lepiej, że nie wiedziałem, bo teraz ma za co kupić mi prezent, jeżeli odkładała. Odkładała? Czy nie odkładała? Oto jest pytanie. Ja chyba dzisiaj się zadręczę tymi myślami i umrę z ciekawości. Ciekawe, czy ktoś na świecie już umarł? Przedtem z ciekawości. Może Kopernik albo Kiery Skłodowska, nie wiem. Ale umarli. Cholera, kiedy ona nareszcie wróci? Nie wraca i nie wraca. O! O! Idzie nareszcie, widzę ją przez okno. Cholera jasna, psia krew niesie, niesie. Coś dużego. Oj, szkoda, że już przyszła. Chętnie jeszcze trochę bym się podręczył. To jest najprzyjemniejsze. Dobra, ja będę udawał, że mnie nie ma w domu. To ja, panie Sułku, kochany! Cicho, rany. Miałem udawać, że mnie nie ma. No. Nie zabrałam klucza, panie Sułku, jedyny. Niech pan otworzy. Czyżby pana nie było w domu? Nie. Czy ja wreszcie zamknę tę swoją głupią mordę? Co pan mówi? Widocznie mi się wydawało. A może jest w ubikacji i nie słyszy? Zaczekam. No to nie może trwać wiecznie. Chociaż pan Sułek ma zwyczaj czytać na sedesie. I to zdumiewające. Nigdy niczego nie czyta. Wołami nie daje się go zaciągnąć do jakiejkolwiek lektury. A tam czytuje wszystko, jak leci. Czasem nawet podsuwam mu tam coś naprawdę wartościowego. Ostatnio położyłam tam ogniem i mieczem. Duża, długa książka. O matko? A jeżeli on właśnie ją tam czyta? Powieść jest długa, a pan Sułek ledwie duka. W każdym razie nie czyta płynnie. To może zanim skończy potrwać parę dni. Ojej. Jest pan tam? Zajrzę przez okno do ubikacji. Nigdy tego nie robię w przeciwieństwie do niego. On zawsze podgląda. Oj, no nie, w ubikacji jest pusto. Na podłodze leży ogniem i mieczem. Czytał, ale chyba skończył. No w każdym razie tu go nie ma. Oj. A może śpi? Nie śpię. Ja się wreszcie zamknę. Nie śpi pan. Słyszałam pana, panie Sułku, kochany. Wiem teraz wszystko. On jest w domu, ale udaje, że go nie ma. Taka zabawa. No dobra, pobawimy się. Będę udawała, że to nie ja. Panie Sułku, kochany, to ja, Gajowy Marucha. Akurat. Marucha. Marucha grubiej mówi. Ale nie przeziębiony Marucha. Grypa rzuciła mi się na struny głosowej i głos mi pocieniał. Marucha się nie przeziębia. Od 45. No Marucha. To marocha w poczcie. Ale to nie jest marocha. Na głupka pani nie trafiła, panie Elizo. Poznał mnie pan od razu, prawda? I od razu. A po czym? Po czapce. Zwiedziałem to przez okno. Nikt w okolicy nie ma takiej idiotycznej czapki jak pani. To właśnie dlatego, że pani wkłada tę czapkę. Wstydzę się z panią wychodzić na dwór. A innym się podoba. Doktor Wołaszewski stale się przymawia, żebym mu ją pożyczyła choćby na jeden dzień. Ma wielką ochotę pójść w tej czapce do kliniki. Wiem, na bal przebierańców. Cały szpital ma się bawić do upadłego na sali operacyjnej. Co pani tam tak stoi? A jak pan myśli? No niech pani po prostu wejdzie. To niech pan po prostu otworzy. No ej, to najpierw kilka pytań. Czy pani sobie zdaje sprawę z tego, jaki dzisiaj dzień mamy? Sobotę mamy od samego rana. Ale wiem, że panu nie chodzi o to. Wiem, dzisiaj nasza okrągła rocznica. I co z tego pani zdaniem wynika? Że trzeba sobie wzajemnie złożyć życzenia i wręczyć prezenty. Też wzajemnie? No niekoniecznie, zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że pan nie ma nadmiaru gotówki. W ogóle nie mam ani grosza. Kto mówi o nadmiarze? I dlatego ja na prezent nie liczę. Ze swojej jednak strony... Coś pani dla mnie ma. I to dużego. A skąd pan wie? No też widziałem, przez okno. Wyglądał pan przez okno, żeby zobaczyć, czy idę, czy niosę prezent, prawda? To coś koło tego. No, to teraz pan już wie, więc niech pan otworzy, panie Sułku, kochany. Pani wchodzi. Ojej. Jaki duży prezent. Ale najpierw życzenia. A potem prezent. No. A potem zdejmę palto i czapkę. I już prezent. Nie, umyję ręce. To ma pani czyste. Przyczeszę się. To zawsze to samo. Ja dostanę kiedyś przez panią zawału. No i wszystkiego najlepszego, pani Elizo. Już, no. A teraz prezent. No. Wszystkiego najlepszego, kochany panie Sułku. Cicho. No. Chciałam jednak przy tej okazji powiedzieć kilka słów, jakie cisną mi się na usta. Niech pan siada, bo to trochę potrwa. Nie, no, z panią oszaleć można z panią to... Dam prezent, jak swoje powiem, ani minuty wcześniej. Trudno, tylko szybko. Jesteśmy ze sobą od wielu lat, na dobre i na złe. Ileż to wiosen, zim i jesieni przyszło nam spędzić w naszym ubogim, ale przytulnym domostwie. I lat, o latach pani zapomniała. Widzę, że to jest duży prezent, ale lekki. Chyba to nie jest styropian, co? Nie. Kiedy dwoje ludzi przebywa ze sobą od tylu lat pod wspólnym dachem, nawet mimo woli zaczyna ich bardzo wiele łączyć. Wspólne posiłki, wspólne troski i radości, wspólne... No dobra, no, dalej już wiem. No, bardzo dziękuję za wszystko. Zdejmujemy papier, no. Ależ panu ręce się trzęsą. I jednym słowem wszystkiego najlepszego, panie Sułku jedyny. Cicho, no. Nożem czy nie, nie, nie, ty tylko nie nożem. Zarżnie pan tam, co tam jest. Kura? Nie, nie. Jajka mieć będziemy? Nie, nie kura. Nie, nie. O kurcze. No. Klatka. O w mordę. Papuga. Papuga, papuga. Nie musi pani tyle razy powtarzać. Widzę, że papuga. Papuga. A sam pan powtarzaj to w kółko. Papuga, no, papuga, papuga, cholera, jasna, psiak, nie? Słowo honoru, papuga, no, papuga, papuga, ale papuga. Nie spodziewałem się, że dostanę w prezencie papugę, kupiła ją pani. No pewnie, a co pan myśli, że ukradłam? I klatkę też pani kupiła? Ale papuga. Ale papuga, papuga. Widzę, że pan się cieszy, panie Sułku jedyny. To bardzo się cieszę. To będzie moja papuga. Proszę się odsunąć. Jeszcze dalej. Jeszcze. I proszę mi tej papugi nie ruszać. Mojej papugi. Ręce precz. od papugi. Oj, cieszę się, że pan tak się cieszy. Naprawdę, warto zrobić panu przyjemność. Ach. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech to będzie pana papuga. Nic mi do niej. A jak pan ją nazwie? No właśnie, myślę, może Wisła? Co? Albo Kraków, żeby tak jakoś po polsku. A może Pomiechówek? Czy to jest samiec, czy samica? Samica. A to nazwiemy ją Legnica. Tak. Albo Warka, tak. Warka do nogi. Legnica noga. Jak jej przyzwyczaję. Tej pióra pospadają. Albo dziób jej łutnę. To takiemu małemu ptaszkowi. Małemu, ale cwanemu. Papugi są właśnie najcwańsze i dlatego tak się z niej cieszę. W pierwszym rzędzie nauczę ją mówić. Legnica! Legnica, powiedz cycki. No! No powiedz cycki. Na razie nie mówi. Ale poćwiczymy, poćwiczymy. Legnica! Powiedz, głupia pani Eliza. Co? No, głupia pani Eliza. Głupia! Głupia pani cycki, cycki. Dlaczego ona nie mówi? Czy to jest w ogóle gadająca papuga? Sprzedawca powiedział, że jak najbardziej. Tylko powiedział, że to wymaga dużo cierpliwości. Od razu nie zacznie mówić, a dopiero po jakimś czasie. Potem na dziubie się nie zamyka. Będzie pan jej musiał poświęcić sporo czasu. Tak poświęcę. No, nie się pani nie boi. Już ja ją wyuczę wszystkiego, no. No, Legnica, powiedz, jajco. Jajco, jajco. Taki wierszyk. Co jajco, fajny wierszyk, co? Co jajco? Ja już się nauczyłam. Nikt pani nie pyta o zdanie. Cholera jasna. Wszak, resło, honor, cicho. Ale fajna papugi cycki. Cycki jajca. Tymczasem gajowy Marucha po długich ćwiczeniach nauczył kota miauczeć, a psa z kolei szczekać. Do usłyszenia. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone będą ci małe poemata składać. Ja bym to samo powiedział, co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam, gdzie ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś jak Zośka dzieciną. Pojechałem w kości i dalej mnie los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi Zośko z tamtych gwiazd światłości, przywieź mi Zośko z tamtych kwiatów koni. Pomij za prawdę odmłodnieć potrzebę, wróć mi więc z kraju taką jakby z nieba. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Marek Grechu, teraz jeszcze z płyty, którą dzisiaj, jak powiedziałem, przyniosłem do radia piosenki dla dzieci i rodziców. Bardzo gorąco polecam, bo to płyta niesłusznie zapomniana. A to zgodnie z zapowiedzią sprzed godziny. Jessie Ware, po raz pierwszy. Przypomnę, że najnowszy singiel Jessie Ware, Save a Kiss, premierowy jutro w Trójce w programie porannym między 6 a 9. A my zadaliśmy Jessie nasze tradycyjne 4 pytania, choć nie w tradycyjnej kolejności. Najpierw zapytaliśmy ją o muzykę. Czy coś dla siebie odkrywa nowego? Music is really important for me at the moment. We're kind of listening to a lot of reggae and radio as well. I just think that the DJs are doing such an amazing job and being so unifying, so that's been really, really special. Lots of disco too, like big dance parties, and also the soundtrack of Ballerina, because my daughter loves it, and actually she has on repeat Demi Lovato, Confident, which is quite a good song. słucham bardzo dużo reggae, słucham też dużo radia i wydaje mi się, że prezenterzy radiowi w tych trudnych czasach robią wspaniałe rzeczy do tego, żeby nas w tym trudnym okresie trochę zjednoczyć. Słucham też dużo muzyki tanecznej, dużo disco, no i moja córa słucha na okrągło ścieżki dźwiękowej z baleriny, a ja razem z nią. A jak wygląda wasz, twój zwykły dzień? Today I have done a run. I'm nearly at 5K, which is what I'm trying to do. We've gone to the park with my children, and we've had some chicken soup because it was Passover yesterday, so we've had some chicken soup and matzo balls, and we're going to try and have a barbecue because the sun is out and it's gorgeous here. So today's actually a really lovely day. Wspaniały dzisiaj dzień. Poszłam biegać. Mój cel to 5 kilometrów. Byłam w parku z dziećmi. Potem zjedliśmy sobie zupę z kurczaka, mięsne kuleczki. No i nie wiem, czy wieczorem nie odpalimy grilla. Także dzień zapowiada się wspaniale. No dobrze, a jak generalnie dajesz sobie radę z tą niezwykłą, choć trudną sytuacją? How am I coping? I'm coping really well. I'm cooking so much food. I'm enjoying being with my kids. This is kind of quality time that I would never ever be able to have before an album coming out. And I am enjoying trying to be as creative as possible to how to give you guys as much music and visuals as possible. Całkiem dobrze sobie daję radę. Bardzo dużo gotuję. Strasznie fajnie, że mogę spędzać z dziećmi tyle czasu, co w normalnej sytuacji przed wydaniem albumu byłoby kompletnie niewyobrażalne. No i oczywiście staram się pracować nad muzyką jak najbardziej kreatywnie, żebyście tę nową płytę od razu polubili. No to jeszcze ostatnie pytanie o marzenia, wyzwania i tak dalej. Dreams are to be healthy, plans are to be healthy and stay at home, plans are to also give you my new album and just keep on making music and tour this record. Even if it has to be next year, I'm going to tour this record. Zacznijmy od końca, nawet jeżeli to miałoby być w przyszłym roku, chciałabym z tą płytą pojechać w trasę koncertową. Marzenie być zdrowym, plany być zdrowym i siedzieć w domu, wyzwania wydać płytę taką, która się wszystkim spodoba. To była Jessie Ware. Przypomnę, że Save a Kiss, nowy utwór, jutro w poranku w Trójce. Teraz coś troszkę starszego. Take

in trouble and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. In trouble and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. Time, travel, communication, entertainment. Time, travel, communication, entertainment. Computer. Florian Schneider, współzałożyciel grupy Kraftwerk, w zespole był do 2009 roku. Wczoraj od nas odszedł. I po raz ostatni Adam Palma, którego wspieramy w walce ze straszną chorobą. Przypomnę, że wszystkie maile przychodzące na lista.osobistapolskieradio.pl adresowane do pana Adama przekażemy bezpośrednio do niego. Teraz trochę opowie i trochę zagra. To będzie fragment jego występu w Royal Albert Hall w Londynie wraz z Leszkiem Możdżerem z bardzo ważnej okazji. Royal Albert Hall na koncercie z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pozdrawiamy, życzymy wytrwałości i zdrowia. A teraz jeszcze zdążymy zagrać Mika Jaggera jako gościa u Jerry Lee Lewisa. Dziś pokazało się zdjęcie Jaggera, jak przycina w swoim domu żywopłot. Wygląda wspaniale jak ogrodnik. When you're just sitting there and your silk upholstery chair, talking to some rich folk that you know. Well, I hope that you won't see me in my ragged company. You know I could never stand to be alone. Hit me down, little Sue, take me down. Kentucky Derby Day, I'll be in my basement room with a needle and a spoon.